ہمارا ملک چونکہ کافروں کا ملک ہے، ہمیں وہاں کافلوں کے دوران سفر میں قبلے کا تعین کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ویسٹ میں قبلہ ہوتا ہے، تو پہلے تو آپ یہ معلوم کر لیں کہ ایسٹ میں ہے، ویسٹ میں ہے، نارتھ میں، ساؤتھ میں قبلے کی سمت، اس حساب سے اس طرح کا آلہ قبلہ نما، قبلہ نما بول دو، لیکن یہ برل سمت نمائی ہے، کمپاس، جیسے آپ پاکستان میں ویسٹ میں، تو یہ اس وقت ویسٹ دکھا رہا ہے، اب یہ کہ بالفرض کسی اور ملک میں یہ نارتھ میں یا ایسٹ میں سمجھو، تو اب یہ کہ جس طرف یہ آئے گا ایسٹ، تو اس کی طرف آپ قبلہ سمجھیں گے، یا جو جو اس کے ذریعے ویسٹ ہی نہیں، ہر سمت بتائے گا، یہ معلوم کر دیں، اور اس طرح کا کوئی قابل اعتماد آلہ ہو، ہر آلہ، یہ ہر کمپاس قابل اعتماد نہیں ہوتا، یہ ہند کا ہے، یہ کافی یعنی کہ ایکوریٹ کمپاس، تو یہ اس مسجد میں بھی الحمدللہ یہ سمت صحیح بتا رہا ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ تحری کرے، اپنا ظن غالب کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، تو اب یہ کہ جبکہ کوئی مسلمان بتانے والا بھی نہیں ہے، اگر ذہن جم گیا کہ بھائی سیدھے ہاتھ کی طرف قبلہ ہے، تو سیدھے ہاتھ کی طرف نماز پڑھ لیں، اب دو اسلامی بھائی ہیں، ایک کا ہوا سیدھے ہاتھ کی طرف ذہن، اور دوسرے کا ذہن بنا کہ نہیں نہیں قبلہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے، تو اس کا ذہن بالکل غالب ہے ظن کہ سیدھے ہاتھ پر ہونا چاہیے، تو یہ سیدھے ہاتھ پر پڑھے اور یہ الٹے ہاتھ پر رک کر کے پڑھے، اگر یہ کریں گے کہ بھائی سیدھے ہاتھ والے جس طرف پڑھ رہا اور تحری نہیں کی، اور اس کی دیکھا دیکھی اس نے سیدھے ہاتھ کی طرف پڑھ دیا، تو سیدھے ہاتھ والے کی تو ہو گئی نماز، جس نے دیکھا دیکھی پڑھا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تحری نہیں کی، تو اس لیے ہر ایک کو اپنی اپنی تحری، اپنے اپنا تصور کرنا ہے، جس طرف ذہن جم جائے اس طرف اس کے لیے قبلہ ہے، حتیٰ کہ دوران نماز، جیسے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھ بھی چکا ہے، اور پھر ذہن بنا کہ نہیں نہیں یہ قبلہ تو الٹے ہاتھ کی طرف ہے، تو الٹے ہاتھ کی طرف گھوم جائے، پھر بولا کہ نہیں نہیں قبلہ تو بالکل پیٹھ کی طرف ہے، تو اب تیسری رکعت میں بھلے پیٹھ کی طرف گھوم گیا، تو اس طرح چاروں طرف بھی اگر یہ نماز کے دوران گھومتا رہے گا تو نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.